Hadisi hafsadu hacde. An Enes'in radıyallahu anh. Kisi Enes'i hudeci razibet. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme utiye bilehme. Hinde goş, inane bersin ge peygamberi sılavet hudeleyben. Ev goş de heşkire had bu. Tosuddiqa bihi ala berira. Eki kir bu khair, el gel berira. Fakal, peygamberi sılavet hudeleyben gut, huve aleyha sadaka. Ev güçte ha buve khire. Yani khire kel gelve hat yakirin. Ve huve lana hediye. Bas ev güçte ha buma hediye. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hediye tkharin. Vard girtin. Bas sadaka khir net vard girtin.